สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและวัดป่าดอนหายโศกขอนำรายการธรรมรับอรุณช่วงธรรมสักกชากลับมาให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่4พฤศจิกายนค่ะเป็นวันแรม11ค่ำเดือน11ปีจอนะคะซึ่งก็แน่นอนค่ะนำมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพร้อมกันเลยนะคะสำหรับในเช้าวันนี้กราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เดือนพร เจ้าค่ะอันนี้ญาติโยมทั้งหลายตั้งตารอคอยแล้วเจ้าค่ะที่จะรับฟังพระอาจารย์พูดคุยในรายละเอียดของโพชฌงค์7นะเจ้าค่ะคือองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมเนี่ยที่เมื่อวานนี้เช้าเมื่อวานพระอาจารย์ได้แจกแจงแล้วว่ามีอะไรบ้างสำหรับโพชฌงค์ทั้ง7วันนี้พระอาจารย์สัญญาว่าจะมาแจกแจงอย่างที่พระพุทธองค์ได้แบ่งแยกไว้ว่าผู้ชมเจ็ดนี้แบ่งออกเป็นอีกกี่กลุ่มกี่อะไรต่างๆนิมนต์พระอาจารย์เลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ ก็อยากจะทบทวนสักนิดหนึ่งนี่เป็นตอนที่สองต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องของผู้ชมที่แปลว่าองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมว่าผู้ชมคือองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมเนี่ยคือองค์ประกอบที่จิตของเราจะต้องมีเพื่อที่จะให้จิตของเรานั้นสามารถที่จะมารู้เข้าใจเรื่องของอริยสัจสี่ได้นี่นะพระพุทธเจ้าแจกแจงไว้เจ็ดอย่างเป็นหนึ่งในส่วนของโพธิปักขิยธรรมคือองค์ธรรมที่จะให้เกิดความตรัสรู้รวมอยู่ในหมวดของมรรค8แจกแจงมาคือท่านมีความฉลาดหลักแหลมมากจึงสับย่อยแยกแยะให้เรารู้เข้าใจให้ได้อันดับแรกคือสติสัมโพชฌงค์คือความระลึกได้แล้วก็ที่2พอเรามีสติระลึกได้แล้วเราก็สามารถที่จะเลือกเฟ้นใคร่ครวญธรรมด้วยปัญญาได้นั่นคือธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์พอเรามีการใคร่ครวญเลือกเฟ้นทำด้วยปัญญาได้แล้วอกุศลธรรมลดลงกุศลธรรมเพิ่มขึ้นนั่นคือวิริยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ในข้อที่3พอเรามีกุศลธรรมลดลงอกุศลธรรมเพิ่มขึ้นนะอกุศลธรรมลดลงเนี่ยจิตของเราเนี่ยจะเริ่มมีความสบายใจความอิ่มเอิบใจโดยอัตโนมัติความอิ่มเอิบใจความสบายใจนี่คือปีติสัมโพชฌงค์ปีติสัมโพชฌงค์แล้วพอเรามีความมีแบบใจความสบายใจกายเราก็สงบระงับใจเราก็สงบระงับความสงบระงับนั่นน่ะก็คือปัสสัทธิความสงบระงับแปลว่าปัสสัทธิเป็นปัสสัทธิสัมโพชฌงค์พอเรามีความสงบระงับลงของกายของใจจิตก็เริ่มเป็นอารมณ์เดียวตามขั้นๆไปความเป็นอารมณ์เดียวนั้นก็คือสมาธิจะเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์พอคนที่มีจิตเป็นอารมณ์เดียวเป็นสมาธิแล้วเขาสามารถที่จะเพ่งเฉพาะอยู่ที่เดียวได้จิตที่ตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเนี่ยได้เป็นอย่างดีมีอะไรมากระทบเขาจะวางเฉยได้เขาจะวางเฉยได้ความวางเฉยนั่นน่ะคืออุเบกขาเป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์อันนี้คือพูดย่อๆเจ็ดข้อเข้าไปนะเจ็ดข้อของเราเรียกว่าโพชฌงค์ทั้ง7อันนี้คือรายละเอียดมาพูดไว้แล้วเกี่ยวเนื่องกันยังไงแต่ละอย่างหมายถึงยังไงไงนี่คือเมื่อวานนี้น ะ วันนี้เราจะมาต่อที่ว่าโพชฌงค์7โพชฌงค์7เนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยพระพุทธเจ้ายังแยกออกไปอีกเป็น14อย่างอาศัยแต่ละอย่างแยกเป็นแต่ละ2ละ2จึงรวมเป็น14อย่าง จาก7เป็น14นะคะ ใช่ๆสติเนี่ยมีทั้งภายในก็ได้มีทั้งภายนอกก็ได้สติที่แปลว่าความระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วไม่นานได้อย่างเงี้ย จ ริงๆแล้วตั้งสติไว้ในกายคิดไปในกายพิจารณาไปในกายมันเน่าเหม็นยังไงนี่ก็เป็นกายคตาสติก็เป็นหนึ่งในอนุสติ10ก็เป็นหนึ่งในสติปัฏฐาน4ใช่ไหมกายของเราก็ได้หรือเราจะเห็นกายของคนอื่นโอ้คนนี้สวยมากเลยโอ้แต่ว่ามันจะเน่าอย่างนี้มันจะเหม็นอย่างนี้ตรงนี้ที่เห็นสวยๆทาไว้อย่างดีข้างในเป็นอย่างนั้นเน่าเละอย่างนี้โอ ้ เห็นกายภายนอกได้หรือเราไปตามป่าช้าเห็นโอ้โหศพโอ้โหเน่าเหม็นอย่างเงี้ยอันนี้เห็นกายภายนอกสติที่ตั้งไว้แบบไม่ให้มันไปในทางที่ไม่ดีไม่ให้มันไปในทางที่ไม่ดีแสดงว่าคุณระลึกถึงสิ่งที่ดีได้เห็นความเน่าเหม็นเห็นอะไรเงี้ยก็เป็นสติได้ทั้งนั้นเป็นในภายนอกได้หรือเราอาจจะเห็นแบบขับรถชนกันตุ้มเห็นเหตุการณ์แบบนี้นั่นในชีวิตประจำวันของเราเนี้ยบางทีโอ้แล้วเราก็เตือนตั้งขึ้นมาโอ้ความตายไม่แน่ไม่นอนเลยเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานั่นก็เป็นมรณสตินั่นก็คือสติในภายนอกได้ เจ้าค่ะ พูดหลายอย่างคือนี่ในกับนอกนี่พุทธเจ้าแบบเอาแบบว่าเหมาเหมารวมรวมนิดนึงนะให้ว่าจะลึกลงไปกว่านี้ก็ได ้เจ้าค่ะ ในแยกแยะท่าน ทําหน้าที่เวลาก็คือเป็นอนุสติ10อย่างแต่ละอย่างก็เป็นข้างในข้างนอกแดงนั้นนะอันนี้คือเรื่องสติที่เป็นภายในและภายนอกแยกได้เป็น2 ถั ดมาอีกธรรมวิจยะธรรมวิจยะคือการใคร่ครวญเลือกเฟ้นธรรมในภายในก็ได้ในภายนอกก็ได ้ ภายในตัวเราก็ได้ในภายนอกตัวเราก็ได ้ยังไงเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะอ ย่างเช่นว่าก็อย่างที่พูดเมื่อสักครู่ใคร่ครวญตัวเราเองว่ามันเป็นทุกข์อย่างนี้ความจริงมันเป็นอย่างนี้มันไม่เที่ยงอย่างนี้มันเป็นอนัตตาอย่างนี้อย่างนี้นี่คือตัวเราเป็นอย่างนี ้ หรือเราจะคิดในเรื่องโลกเรื่องโลกคือโลกของเราใบนี้โหมันเกิดขึ้นจากสสารนี้เกิดจากความที่โลกมันแต่ออกมาจากดวงอาทิตย์ล้อมรวมกันยังไงไม่รู้เกิดเป็นอย่างนี้ขึ้นมาอย่างเงี้ยพ ิ จารณาไปในภายนอกใคร่ครวญให้เห็นตามความเป็นจริงภาษายังได้อีกหนึ่งมากระทบเสียงมากระทบหูโอ้เสียงคนร้องเสียงนักร้องเสียงคนด่ากันเราเห็นตามความเป็นจริงจากภายนอกตรงนี้ก็ได้ ใช่ค่ะ หรือภายในเนี่ยจะหมายถึงภายในจิตเป็นอายตนะภายในภายนอกนี่หมายถึงเป็นอายตนะภายนอกธรรมารมณ์นี่ก็เป็นอายตนะภายนอกนี่ก็ได ้ค ือได้ทั้งในยะไหนก็ได้ที่เป็นภายในภายนอกนี่คือท่านแจกแจงที่ไว้เห็นว่ามันกว้างขวางออกไปได้นี่นะถ้าจะพูดก็พูดนะคือยังจะพูดถึงความหยาบละเอียดในที่ไกลที่ใกล้เลวประณีตได้ทั้งนั้นได้ทั้งหมด เจ ้าค่ะทีนี้เรื่องความเพียรอันที่3ความเพียรคือวิริยะที่เรียกว่าเป็นวิริยะสัมโพชงความเพียรความกล้าเนี่ยมีทั้งทางกายด้วยมีทั้งทางจิตด้วยทางกายเช่นเราดำรงตนอยู่ด้วยความลำบากอย่างเช่นบางทีคุณมาวัดอย่างเงี้ยคุณไม่ได้นอนเตียงนุ่มๆใช่ป่ะกินข้าวก็กินมื้อเดียวแล้วยังต้องมานั่งหลังขดหลังแข็งเงี้ยนะอันนี้เป็นการทำความเพียรทางกายใช่เป็นการทำความเพียรทางกายเป็นลักษณะที่ว่าอยู่ลำบากก็จริงแต่ว่ากุศลธรรมเกิดกุศลธรรมเกิดอันนี้ก็เป็นการทำความเพียรทางกายแบบหนึ่งทีนี้ว่าบางทีบางคนเนี่ยกายมันไม่อนุญาตให้ทำได้เจ็บป่วยมาวัดไม่ได้มาอยู่ลำบากไม่ได้ต้องอยู่สบายๆเพราะว่าให้เกิดความสัปยะกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็ไม่ใช่ว่าคุณจะทำความเพียรเป็นวิริยะสัมโพชงไม่ได้ก็เพราะว่าความเพียรคือวิริยะสัมโพชงก็ยังมีทางจิตด้วยยังมีทางจิตด้วย ทำยังไงเจ้าคะพระอาจารย์ทางจิต การทำความเพียรทางจิตก็อย่างที่ว่าไปว่าพอเราละสิ่งที่เป็นอกุศลเพิ่มพูนสิ่งที่เป็นกุศลนี่คือการทำความเพียรละ ก็คือเราพยายามทำจิตใจเรา ให ้อยู่แต่ในสิ่งที่เรียกว่าเป็นแดนกุศลว่า แดนกุศลนั่นคืออ ะไรที่ไม่ดีเราก็ไม่ไปคิดไม่ไปทำไม่ไปนึกถึง ถูกต้อง เจ้าค่ะพระอาจารย์ ถูกต้อง เจ้าค่ะ นั่นคือเรียกว่าเป็นวิริยะสัมโพชงในทางจิตในทางจ ิ ตใช้จิตเราเนี่ยทำความเพียร เจ้าค่ะซึ่งทำได้เหมือนกัน ใช่การทำความเพียรทางจิตนี่คือสำคัญกว่าด้วยเพราะว่าอย่างเรามาว่าบางทีเรานั่งเฉยๆเราไม่ได้ไปออกกำลังกายอะไรเนี่ยแต่ว่าเราทำความเพียรทางจิตทำความเพียรทางจิตซึ่งพอเราทำความเพียรทางจิตปุ๊บเนี่ยโอ้ทำให้กิเลสก็ลอกไปนี่ก็คือเรียกว่าเป็นการเจริญวิริยะสัมโพชฌงค์เป็นทั้งทางกายก็มีเป็นทั้งทางจิตก็ ม ีทีนี้ทางจิตเนี่ยสำคัญนะสำคัญกว่าทางกายคือบางทีบางคนอย่างเช่นครูบาอาจารย์ที่ท่านบรรลุทำสำเร็จทำแล้วอย่างเงี้ยบางทีท่านก็ไม่ได้ว่าจะถือบ้างบางสกุลตลอดชีวิตหรืออยู่ป่าตลอดชีวิตอย่างกรณีของพระพุทธเจ้าเลยอะท่านเนี่ยแบบบรรลุทำแล้วอย่างเงี้ยบางทีท่านก็แบบทรงจีวรแบบหัวงามสีเหลืองอร่ามบางทีฉันข้าวเต็มบาตรบางทีก็อยู่ในวิหารใหญ่โตเพราะว่าท่านสำเร็จแล้วการทำความเพียรทางกายจะไม่ได้มีแต่ว่าความเพียรทางจิตนั้นมีอยู่ตลอดเวลาโอเคนะทีนี้ในเรื่องของการทำความเพียรทางกายเราก็ต้องแบ่งแยกให้ถูกด้วยว่าส่วนที่มันเป็นทุกขกิริยาเราก็ไม่ไปเอาตรงนั้นเพราะว่าบางทีการทำความเพียรทางกายบางอย่างที่ถ้าเราด้วยมิจฉาทิฏฐิตั้งทิฏฐิที่ไว้ไม่ถูกต้องไม่ได้มีสัมมาสติมาเป็นอันดับแรกเนี่ยการทำความเพียรนั้นก็ไร้ผลเป็นการทำความเพียรชนิดที่ทำให้กายลำบากประบาปรี ้ เพราะนั้นก็ต้องระวังตรงนี้เรื่องของการทำความเพียรทางกายแต่ถ้าเป็นโพชฌงค์แล้วนะคือคุณมาถูกทางละเพราะมันมาตามทางสัมมาทิฏฐิแล้วเข้ามาสู่มรรคละมีสติมีสรณะมีปัญญาที่ถูกต้องนี่คือปีวิริยะชนิดที่เป็นทางกายและทางจิตปีติก็เหมือนกันปีติเนี่ยเป็นความอิ่มเอิบใจความสบายใจปีติเนี่ยมีอยู่2แบบที่เมื่อวานอาตมาอธิบายตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าปีติชนิดที่เป็นอามิสกับปีติชนิดที่เป็นนิรามิสใช่ไหมอามิสนี่ก็คือต้องอาศัยเครื่องล่อห่ออ อาศัยอาหารมาล่อผ่านทางลิ้นอาศัยเสียงคนพูดดีๆมาล่อเราผ่านทางหูเรามีความสุขแบบนี้เราไม่เอาเราไม่ต้องพูดถึงเป็นปีติชนิดที่เป็นอามิสเราไม่เอาเรากำลังพูดถึงปีติชนิดที่เป็นนิรามิสอย่างเดียวนั่นคือปีติสัมโพชงเป็นนิรามิสใช่ไหมในปีติชนิดที่เป็นนิรามิสเนี่ยแยกเป็นสองส่วนพระพุทธเจ้าตรัสไว้ส่วนที่อาศัยยังมีวิตกวิจารณ์กับส่วนที่ไม่อาศัยไม่มีวิตกวิจารณ์วิตกวิจารณ์เป็นยังไง ค ือความคิดนั่นเองเช่นบางทีเราคิดถึงครูบาอาจารย์อย่างบางทีคิดถึงหลวงพ่อมีความสุขอันนี้คือยังต้องอาศัยวิตกวิจารณ์ เจ้าค่ะ คิดถึงเหตุการณ์บางเหตุการณ์โอ้ยฉันไปทําบุญที่นั่นมาหรือฉันทําความดีอย่างนี้มาแล้วเรามีความสุขนั่นคือปีติที่อาศัยวิตกวิจารณ ์ โอเคนะ คือคิดถึงเรื่องอะไรเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่เป็นเรื่องดีๆ subject มีเนื้อหามีเรื่องราวที่ให้เราต้องคิดถึงนั่นคือวิตกวิจารณ ์ น ั่ นแล้วคือเกิดความอิ่มเอิบใจความสบายใจขึ้นบางทีเราสู้ทําความเพียรอย่างใดอย่างหนึ่งมาแล้วมันสําเร็จโครงการนี้สําเร็จโอ้คิดถึงแล้วฉันรู้สึกภูมิใจไอ้ความภูมิใจความมีอิ่มใจเนี่ยคือปีติที่อาศัยวิตกวิจารณ ์ โอเคถัดมาคือปีติชนิดที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์ไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์คือละเอียดลงไปอีกไม่ต้องอาศัยความคิดใดๆไม่ต้องอาศัยเรื่องราวใดๆแต่แบบเกิดขึ้นเลยอาศัยเหตุปัจจัยคือ ภายใน ใจของเรา การปฏิบัติของเราหรือ ถูกต้องถูกต้องอันนี้คือปีติชนิดที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ ์ ซึ่งคนที่เคยปฏิบัติธรรมเนี่ยแล้วนั่งสมาธิไปแล้วมันสุขน้อสุขน้อเนี่ยอันนี้คือเป็นลักษณะของปีติชนิดที่เป็นไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ ์ก็คือเองวิจารณ ์อยู่มันจิตมันชุ่มเย็นขึ้นมาเลยแบบเย็นไปทั้งตัวหรือเหมือนใครเอาน้ำแข็งมาใส่ไว้ข้างในโอ้โหเป็นอย่างนี้ได้ไงเนี่ยนี่คือปีติชนิดที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ ์เจ้าค่ะ โอเคนั่นนี่คือในข้อที่สี่ของโพชฌงค์ทั้งเจ็ดนะข้อที่5คือความสงบระงับคือปัสสัทธิความสงบระงับคือปัสสัทธิเนี่ยเป็นทั้งทางกายและทางจิตเป็นทั้งทางกายและทางจิตอันนี้ได้แยกแยะไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าส่วนที่เป็นทางกายคือความที่กายของเรามีความระงับความระงับนี่ไม่ใช่หมายความว่าเราไม่ได้ทําความเพียรทางกายเช่นบางทีเราต้องยกของไปทํางานนั่นนี่แต่ความหนาวความร้อนมากระทบเราก็ยังอดทนได้คือกายแบบไม่ได้บอกอึดอัดหนักแน่นอะไรอย่างนี้กายอาจจะกระสับกระส่ายไม่สงบเพราะกำลังความเพียรที่ตนได้ยากเสียแทงเอาแต่ก็มีความสงบระงับทางกาย เจ้าค่ะ ไม่ได้แบบวุ่นวายแตกออกมาความสงบระงับทางจิตก็ด้วยสองอย่างเป็นความสงบระงับทางกายและความสงบระงับทางจิตคือปัสสัทธิ เจ้าค่ะ ในข้อต่อมาคือข้อที่6คือสมาธิสมาธิเนี่ยก็แยกเป็นสองอย่างพุทธเจ้าตรัสในที่นี้ว่าสมาธิที่อาศัยยังมีวิตกวิจารณ์กับสมาธิที่มาสายไม่มีวิตกวิจารณ ์เจ้าค่ะ ก็เหมือนคล้ายๆกับกรณีของปีติแต่ซึ่งสมาธิเนี่ยพระพุทธเจ้าแจกแจงไว้ในเรื่องของสัมมาสมาธิอยู่แล้วเป็นฌานทั้ง4 1 2 3 4ไล่ไป1ก็ยังมีวิตกวิจารณ์มีปีติสุขใช่มั้ย2ไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์มีปีติสุขอยู่ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นข้อฌาน1ก็คือสมาธิที่ยังมีวิตกวิจารณ์ฌาน2 3และ4ขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้เป็น สมาธิสัมโพชงชนิดที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ ์เจ้าค่ะ คือท่านจะแบ่งอย่างนี้ล่ะ กลับ มาในส่วนของปีติในข้อที่4ถ้าเราอาศัยชั้น1 2 3 4มาเป็นตัวบ่งบอกชั้น1ชั้น2ก็เป็นปีติชนิดที่ยังชั้น1เข้าไปก็ยังเป็นปีติชนิดที่มีวิตกวิจารณ์ชั้น2เท่านั้นที่เป็นปีติชนิดที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ ์เจ้าค่ะ พอชั้น3ไม่มีปีติแล้วไงเพราะนั้นปีติในข้อปีติสัมโพชงก็คือเฉพาะฌาน2แต่สมาธิในข้อสมาธิสัมโพชฌงค์ก็คือตั้งแต่ฌาน2ขึ้นไปทั้งหมด เจ้าค่ะ ส่วนฌาน1นี้แยกไว้เพราะด้วยความที่มันมีวิตกวิจารณ ์เจ้าค่ะ โอเคในข้อที่7คืออุเบกขาอุเบกขานี่คือความวางเฉยก็เป็นทั้งภายในภายในก็มีภายนอกก็มี เจ้าค่ะ ภายในก็คือความคิดนึกของเรานั่นเองความคิดนึกความดำริอะไรคือบางคนนั่งสมาธิอยู่ก็จริงนะแต่ความคิดแบบวุ่นวายไปหมด เจ้าค่ะ ที่วุ่นวายไปหมดอาจจะไม่ใช่ฟุ้งซ่านอาจจะแบบมีวิตกวิจารณ์อยู่แต่พอเราละวิตกวิจารณ์ไปละวิตกวิจารณ์ไปแล้วทําให้ความวางเฉยเกิดขึ้นได้ความวางเฉยที่เกิดขึ้นในภายในนี่คืออุเบกขาโดยที่เราไม่ได้ไปต้องไปคล้องแวะในอะไรที่เป็นภายในภายนอกก็เหมือนกันแต่ภายนอกก็เหมือนแต่เป็นสิ่งภายนอก เป็นอุเบกขาที่เกิดจากภายนอกได้แล้วถ้าเราจะพูดถึงเรื่องของอย่างกรณีของปีติหรือสมาธิก็ตามเนี่ยนะหร ืออ ุเบกขาก็ตามเนี่ยในพระสูตรอื่นๆที่ถ้าเราจะไม่ได้เจาะจงลงมาในเรื่องของโพชฌงค์เนี่ยพระพุทธเจ้ายังแยกเป็นปีติหรือสุขหรืออุเบกขาชนิดที่อาศัยเย่าเรือนไม่อาศัยเย่าเรือนก็มีอาศัยเย่าเรือนก็คือ ยังต้องอาศัยอย่างเช่นว่าคนที่เขาก่อนจะทําสมาธิได้ก็ฟังดนตรีคลาสสิกซะก่อนต้องอาศัยเสียงซะก่อนอย่างนี้นะอันนี้ก็ยังอาศัยเย่าเรือนคืออาศัยความสุขทางหูมาเป็นเครื่องช่วยที่จะทําให้เกิดปีติขึ้นเกิดอุเบกขาขึ้นยังต้องอาศัยเย่าเรือนแล้วก็ไม่ต้องอาศัยเย่าเรือนก็คือไม่ต้องอาศัยสิ่งที่เป็นทางตาหูจมูกลิ้นกายเหล่านั้น เจ้าค่ะ อันนี้คือโพชฌงค์ทั้ง7ที่แยกได้เป็น14อย่าง 14เจ้าค่ะ โอเคทีนี้ในระยะถัดมาในการเจริญโพชฌงค์ทั้ง7เนี่ยก็ต้องเกี่ยวกับเรื่องของกาลเวลาที่มีความเหมาะสมด้วยพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอคีสูตรเปรียบเทียบไว้กับกองไฟอคีนี่แปลว่าไฟ อ คีนี่แปลว่าไฟแล้วก็เอาเรื่องของโพชฌงค์เนี่ยมาเป็นตัวเปรียบเทียบโดยแบ่งเปรียบเทียบกับไฟถ้าบอกว่าโอ้ไฟมันน้อยนิดเดียวไฟน้อยๆมันจะดับไม่ดับจะดับไม่ดับอยู่แล้วเนี่ยนะไฟลิบหรี่เปรียบเทียบไว้กับจิตหดหูไฟลิบหรี่นะเปรียบเทียบไว้กับจิตหดหูแต่ไฟที่แบบบุมบุมบุมบุมบุมขึ้นแบบโอ้ร้อนมากร้อนแรงมากแบบแตกโป๊ะแตกโป๊ะขึ้นมาอย่างเงี้ยนะก็เปรียบเทียบไว้กับจิตฟุ้งซ่านเปรียบเทียบไปกับจิตฟุ้งซ่านถ้าเผื่อว่าไฟที่มันจะดับไม่ดับแหล่แล้วคุณเอาขี้เถ้าไปโรยมันอีกเอาไม้สดใส่เข้าไปโอ้ยมันก็ยิ่งดับลงทำไม่ถูกไม่ควรทำอย่างนั้นสิ่งที่ควรทำเนี่ยคือใส่เชื้อเพลิงเข้าไปใส่ไม้แห้งเข้าไปใส่โคมไม้เข้าไปเอาลมเนี่ยเป่าเข้าไปพอใส่เชื้อแล้วต้องลมเป่าด้วยเพื่อให้มันจะลุกโหมขึ้นมาใช่ไหม โชนขึ้นมา ไฟเนี่ยก็จะมาระดับที่เหมาะสมใช้ความร้อนได้ให้แสงสว่างได ้เป็นประโยชน์ได้นะ เป็นประโยชน์ได้ไอ้ไฟกองใหญ่บึ้มบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มขึ้นเนี่ยโอ้มันร้อนเกินไปสว่างเกินไปเข้าใกล้ไม่ได้เลยเป็นอันตรายด้วยซ้ำโอ้ยถ้ายิ่งใส่โคไม้เข้าไปเชื้อเพลิงเข้าไปใส่ไม้แห้งเข้าไปยิ่งลมพัดมากันโชคใหญ่โอ้ยิ่งลุกโพลงขึ้นมาใหญ่ไม่ได้ต้องใส่ขี้เถ้าลงไปต้องเอาไม้แห้งกลบมันลงไปอย่าเป่าลมเข้าไปมันก็จะค่อยลดลง ค่อยหลีลง เป็นไฟที่มีความเหมาะสมได้ เจ้าค่ะ อันนี้นะเป็นอุปมาเปรียบเทียบจิตที่เปรียบเหมือนไฟถ้าจิตที่โอ้ยจะหลีไม่แลมัวจะดับไม่ดับนี่คือจิตหดหูโอ้ยขี้เกียจหมดกำลังใจท้อแท้อ่อนแรงโอ้ไม่รู้จะทำยังไงต่อไปอย่างนี้นะชีวิตแบบหดหูแล้วกันเนี่ยโอ้โหแล้วกันเนี่ยแล้วยิ่งไปทำอุเบกขายิ่งไปทำสมาธิยิ่งไปทำปัสสติไม่ได้ มันทำไม่ได้นะจะ ยิ่งจะให้มันขี้เกียจลงไปอีกยิ่งทำให้โหดหูเข้าไปอีกยิ่งทำให้มันที่มันระงับอยู่มันยิ่งนิ่งลงไปอีกมันไม่ถูกเหมือนไฟที่กอง ไ ป อย่างไร ต้องทำอะไรต้องใคร่ครวญทำต้องทำความเป็นให้เกิดปีติเหมือนไฟกองเล็กต้องเอาขี้เถ้าเอาเชื้อเพลิงใส่ลงไปเอาลมพัดเข้าไปจิตที่มีความหดหู่อยู่แล้วเนี่ยควรที่จะมาใคร่ครวญธรรมมีธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ทำความเพียรเป็นวิริยะสัมโพชฌงค์ทางกายเดินจงกรมพิจารณานั่นนี่เห็นความทุกข์ต่างๆอ้าวให้มีปีติสัมโพชฌงค์เจริญพวกนี ้ อันนี้ถึงจะถูกต้องตามการตามความเหมาะสมของจิตประเภทนั้นในทางตรงกันข้ามจิตที่แบบว่าโอ้ยฟุ้งซ่านหดหูเข้าไปฟุ้งซ่านแบบว่าวุ่นวายไม่สงบคือไฟแบบกองใหญ่มันบึ้มบึ้มบึ้มขึ้นอยู่แล้วเนี่ยนะโอ้ยิ่งจะมาใคร่ครวญธรรมโอ้ยิ่งไปกันใหญ่ยิ่งจะมาพิจารณากายโอ้ยิ่งเน่ากันไปใหญ่ยิ่งแบบโอ้ฟุ้งซ่านกันไปใหญ่ มันทำไม่ได้นะเจ้าค่ะ มันจะยิ่งแบบบึ้มบึ้มบึ้มขึ้นไม่ควรคือทำได้อยู่แต่มันไม่ควรมันจะทำให้เกิดผลที่ไม่ดีต่อไปเพราะสิ่งที่ควรทำยังไงก็เอาขี้เถ้าใส่อย่าให้ลมพัดเข้าไปเอาไม้แห้งใส่ก็คือให้มีปัสสัทธิความสงบระงับให้มีสมาธิให้มีอุเบกขามันก็จะค่อยสงบลงมาเป็นกองที่มันแบบพอดีพอดีจิตที่มีความเพียรพอดีจิตที่แบบมีกำลังพอดีอันนี้มันจะไปทางนี้ได้ เจ้าค่ะ คือแบ่งโพชฌงค์เป็น2ส่วนนะในที่นี้คือธรรมวิจยะวิริยะแล้วก็ปีติส่วนหนึ่งสำหรับจิตที่มีความหดหู่ควรเจริญโพชฌงค์3อย่างนี ้เจ้าค่ะ ในขณะที่จิตที่มีความฟุ้งซ่านก็แบ่งปัสสัทธิสมาธิอุเบกขาปัสสัทธิสมาธิอุเบกขาเป็นอีกส่วนหนึ่งจิตที่มีความฟุ้งซ่านเนี่ยควรเจริญโพชฌงค์3อย่างนี ้เจ้าค่ะ 3อย่าง3อย่าง6อย่างเอาแล้วหายไปไหนอย่างนึงสติคือเดือดใจสติสติเนี่ยเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ว่าประเสริฐดีในที่ทั้งปวง ประเสริฐดีทั้งสองฝ่ายเลย ถูกต้องคือจะเป็นตัวคุมจะเป็นตัวคุม ค่ะ จะเป็นตัวที่ให้เกิดความระลึกรู้ได้ว่าเฮ้ยนี่มันฟุ้งซ่านแล้วนะเฮ้ยนี่มันหดหู่แล้วนะเอาฟุ้งซ่านแล้วทำไงโอ้ยต้องสมาธิอุเบกขาปัสสัทธิหดหู่แล้วทำไงเอาต้องธรรมวิจัยวิริยะปีติใส่เข้าไปสติเนี่ยต้องควบคุมอยู่ตลอดเป็นใหญ่อยู่ตลอด เจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าปีติเนี่ยเป็นสติเนี่ยเป็นก็เรียกเป็นอธิบดีเป็นใหญ ่ เหมือนอย่างคนที่เขาจะมาเป็นใหญ่ในกรมกองเนี่ยนะเขาเรียกว่าตำแหน่งอธิบดีใช่ไหมถ้าคุณเอาคนที่จะมาเป็นอธิบดีเนี่ยข้ามห้วยมาจากกรมอื่นกองอื่นเนี่ยไม่รู้งานเนี่ยก็เป็นอธิบดีที่ดีไม่ได้แต่ถ้าเป็นคนที่มาจากลูกม่อของกรมของกองนั่นเองรู้งานเข้าใจรู้จักผู้คนขึ้นมาเป็นอธิบดีเป็นใหญ่ในกรมนั้นกองนั้นเนี่ยก็จะเป็นอธิบดีที่ดีได้เพราะสติเนี่ยจึงมาตามสายงานในทุกระบบเลยต้องอยู่ในที่ทุกที่ไล่มาตั้งแต่กายอยู่แล้วทางศีลคุณจะมีศีลได้คุณต้องมีสติทางวาจาคุณจะพูดดีได้คุณต้องมีสติไล่มาจนถึงทางใจความคิดนึกนั่นนี่ละสัมมิจฉาสังกัปปะเจริญสัมมาสังกัปปะก็ต้องมีสติสติต้องมาอยู่ตลอดจนกระทั่งลึกๆจะเข้าได้เข้าเข็มเป็นองค์ธรรมที่ตรัสรู้ธรรมคือโพชฌงค์ก็ยังต้องมีสติสัมโพชฌงค์ที่เป็นความละเอียดลึกลงไปให้เกิดความที่จะให้รู้ว่าจิตเรามันตกไปทางไหนหรือไม่อย่างไรให้มีความเสมอกันนี่เป็นการปรับถ้าจิตของเรามีคิวในลักษณะที่แบบเราดูแล้วมันหดหู่นะมันฟุ้งซ่านแล้วนะหดหู่ฟุ้งซ่านควรจะเจริญในลักษณะไหนๆแบบนี้ไป เจ้าค่ะในเรียกว่าน่าสนใจทีเดียวนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ อันนี้คือในประเด็น2เรื่องที่เพิ่มเติมเรื่องของสตินะที ่ โพชฌงค์ที่แบ่งเป็น14อย่างแล้วก็แบ่งเป็น3หมวด ท ีนี้องค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมคือโพชฌงค์เนี่ยเป็นเรื่องราวที่มีเกิดเล็กเกิดน้อยในสมัยพุทธกาลอยู่เหมือนกันว่าพอภิกษุเช่นท่านพระจุนทะท่านพระมหาโมคคัลลาน ะ หรือท่านพระอนุรุทธะหรือแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ตามนะพอดีให้ภิกษุแสดงเรื่องโพชฌงค์ให้ฟังอย่างเงี้ยก็ท่านสบายใจก็หายป่วยหายป่วยขึ้นมาจึงมีคาถาหนึ่งที่เขามักจะสวดกันเวลาเขาไปสวดมนต์ตามในบ้านเรือนเวลาเราขึ้นบ้านใหม่อย่างเงี้ยนิมนต์พระมาสวดนะจะมีสวดบทหนึ่งเรียกว่าบทโพชฌงค์บทโพชฌง ค ์เป็นเรื่องราวที่สรุปตรงนี้แหละว่าพอฟังเรื่องโพชฌงค์ทั้ง7แล้วคนนั้นก็หายป่วยคนนี้หายป่วยแต่ก็จะเป็นคติเชื่อกันมาว่าพอฟังเรื่องโพชฌงค์แล้วเนี่ยแม้จะทำให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บสุขภาพดีขึ้นไหนจะความเจ็บไข้ได้ เจ้าค่ะ ความจริงในเรื่องนี้นะเป็นอย่างนี้ก็คือว่าท่านใช้คำนี้ว่าอาการก็ดีขึ้นตามควรแก่ฐานะโรคภัยไข้เจ็บนั้นเนี่ยก็สงบลงตามควรแก่ฐานะ เจ้าค่ะ คือคุณจะได้ก็อย่างนั้นสมมติว่าถ้าเราคนเจ็บไข้ได้ป่วยนะคุณก็ไปสวดโพชฌงค์ให้เขาใช่ป่ะแล้วถ้าเราสวดโพชฌงค์ทุกคนแล้วก็ปิ้งทุกคนหายหมดทุกคนนี่ไม่มีคนตายในโลกนะ ใช่ใช่ ไม่มีคนตายในโลกทุกคนก็จะหายหมดแต่ว่าที่คำที่ถูกต้องก็คือโดยควรแก่ฐานะโดยแก่ฐานะคือบางฐานะบางทีมันก็คือถึงรอบของมันแล้วหมดรอบแล้วครบรอบแล้วงอมเต็มที่แล้วต้องตาย อันนี้ก็ ฐานะของเขาว่าเขาจะต้องตายใช่ ไ หมแต่ถ้าบางฐานะในฐานะเช่นที่ว่าถ้าจิตใจสบายบางทีกายมันก็ระงับลงให้ได้ ดีขึ้น ก็ดีขึ้นในฐานะแบบนั้นเนี่ยฟังธรรมะหมวดที่แบบไม่มีความละเอียดลึกซึ้งอริยสัจ4โพชฌงค์7มรรค8แม่จะสบายใจจะมีความสบายใจอย่างท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ฟังธรรมะแล้วพอจบรายการแล้วแม่รู้สึกว่าสบายใจจังเลยอย่างเงี้ย อ ันนี้เนี่ยคือฐานะที่บอกว่าทำให้โรคภัยไข้เจ็บอะไรที่เรามีอยู่ตอนนี้มันก็จะดีขึ้นได ้เจ้าค่ะ วันนี้ก็จะเป็นเกร็ดเล็กน้อยเพิ่มเติมเรื่องของโพชฌงค์คือองค์ธรรมในการตรัสรู้ธรรมแล้วก็ครบถ้วนกระบวนการในตอนนี้เตรียมพร้อม เจ้าค่ะ สาธุเจ้าค่ะก็วันนี้เราได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านเมตตาที่จะมาธรรมสักกชาแตกประเด็นไปว่าพระพุทธองค์ได้แบ่งหรือว่าได้อธิบายโดยละเอียดไปอีกสำหรับพวกชงทั้ง7เนี่ยก็คือองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมเนี่ยเวลาแบ่งแยกแล้วมีทั้งภายในภายนอกอะไรต่างๆตามที่พระอาจารย์ได้แนะนำมาแล้วเนี่ยดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านตามรับฟังรายการวันนี้คงจะชื่นอกชื่นใจกันทีเดียวที่ว่าเราได้รับธรรมะที่ดีมาเสริมเป็นสิริมงคลในชีวิตของเราแล้วก็หวังใจว่าท่านคงจะหยิบไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเรามีเวลาปิดท้ายนี้อีกนิดนึงนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะอยากขอความเมตตาพระอาจารย์ฝากแง่คิดเป็นการส่งท้ายรายการในเช้าวันนี้เกี่ยวกับโพชฌงค์เนี่ยเจ้าค่ะกระตุ้นกันอีกนิดนึงว่าจะต้องตั้งใจอย่างไรที่จะปฏิบัตินำเอาโพชฌงค์มาปฏิบัติกันอย่างแท้จริงนิมนต์เจ้าค่ะ ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมฟังและชมใน2ตอนนี้แล้วเนี่ยจำอะไรไม่ได้เลยนะว่าจิตข้อมันอะไรเนี่ยอย่างน้อยจำอันหนึ่งให้ได้จำอันหนึ่งให้ได้นั่นคือการเจริญโพชฌงค์การเจริญโพชฌงค์ให้มันถูกเนี่ยเราเริ่มที่สติแค่นี้เองเราเริ่มที่สติพอเราเริ่มที่สติให้มันถูกแล้วเนี่ยนะทำถูกโดยแยบคายนะจิตที่หดหู่ก็จะตั้งขึ้นได้จิตที่ฟุ้งซ่านก็จะตั้งขึ้นได้พอจิตเราตั้งขึ้นได้ปุ๊บเราอาศัยจิตที่ตั้งแล้วได้เรื่อยๆนี่แหละในการที่จะให้องค์ธรรมการตรัสรู้ธรรมของเราเกิดขึ้นการบรรลุธรรมของเราจะมีได้ตามลำดับขั้นขอให้ทำจริงคนที่ทำจริงนั่นคือความเพียรพอเราทำจริงแน่ๆจริงมันจะได้ผลพอได้ผลปุ๊บเนี่ยโอ้ยเราจะมีความมั่นใจมีความสบายใจมากๆเลยว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทโธแน่นอนเราจะมีความสบายใจความมั่นใจเลยได้ว่าธรรมะที่เราฟังเราปฏิบัติอยู่เนี่ยโอ้ยท่านประกาศไว้อย่างดีแล้วจริงๆเราจะมีความสบายใจความมั่นใจเลยคุณใจว่าโอ้ยคนที่ปฏิบัติได้ตามนี้นะเขาเป็นคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจริงๆถึงจะกลับมาที่พุทโธธัมโมสังโฆความศรัทธาความมั่นใจความลงใจของเราจะมีเต็มเปี่ยมคุณก็จะเป็นผู้ที่เรียกว่าอย่างน้อยถึงพร้อมตามมากระแสที่จะไปสู่นิพพานได้แน่นอน เจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคะยังเชื่อมั่นว่ารายการธรรมารับอรุณช่วงธรรมสักกัจฉาในวันนี้ที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาสักกัจฉาเป็นตอนสมบูรณ์จบของโพชฌงค์7ในวันนี้คงจะได้เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังเป็นอย่างยิ่งทีเดียวเราได้รับฟัง2ตอนติดต่อกันคือทั้งเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะเชื่อมั่นเหลือเกินว่าจะเป็นแง่คิดเป็นสิริมงคลที่ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทางบ้านเน้นนำไปปฏิบัติได้จริงแล้วก็ทำให้ชีวิตเรามีความสงบสุขมีความเป็นสิริมงคลแล้วก็เดินทางไปในทางที่ถูกที่ควรตามที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสั่งสอนแล้วก็ชี้แนวทางไว้แล้วนะคะสำหรับในเช้าวันนี้ก็คงจะต้องถึงเวลาที่ดิฉันจะนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไหโศกพร้อมพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไหโศกเพียงแค่นี้นะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ในรายการธรรมรับรุ่นช่วงธรรมสักกชาซึ่งมีทั้งวิดีทัศน์แล้วก็มีทั้งเสียงให้ท่านรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเช่นเคยในสุดสัปดาห์หน้าส่วนรายการธรรมรับรุ่นและธรรมดีๆจากพระพุทธองค์นั้นมีให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นประจำทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนค่ะต้องขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงนะเจ้าค่ะที่เมตตามาสักการะหรือว่าพูดคุยธรรมะดีๆให้เรารับฟังกันเป็นประจำกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้า ค่ะเจริญพร สาธุเจ้าค่ะ ธรรมะรับอรุณช่วงปกิณกะธรรมอ่านและอธิบายโดยพระอาจารย์มหาไพบูลย์อภิปุณโญ สุนัขคัตตสูตรมัชฌิมานิกายเล่มที่14ข้อที่67ก็มีในสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ป่ามหาวัน ในนครเวสาลีก็ในสมัยนั้นภิกษุมากรูปด้วยกันได้ทูลพยากรณ์อรหัตผลในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าถ้าพระองค์รู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องกระทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอย่างนี้ก็พระสุนัขตะผู้ลิชวีบุตรได้ทราบข่าวว่ามีภิกษุมากรูปด้วยกันทูลพยากรณ์อรหัตผลของตนจึงได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่ควรข้างหนึ่งได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้ทราบข่าวมาว่ามีภิกษุมากรูปด้วยกันได้พยากรณ์อรหัตผลในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าเขาเหล่านั้นรู้แล้วว่าการเกิดของตนของตนสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องกระทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกภิกษุที่ทูลพยากรณ์อรหัตผลของตนนั้นเป็นผู้ทูลพยากรณ์อรหัตผลโดยชอบหรือว่าภิกษุบางเหล่าในพวกนี้ได้ทูลพยากรณ์อรหัตผลด้วยความสำคัญว่าตนได้บรรลุพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบกับพระสุนัขตะในที่นั้นอย่างนี้ว่าสุนัขตะพวกภิกษุที่พยากรณ์อรหัตผลในสำนักของเราบางเหล่าในพวกนี้ได้พยากรณ์อรหัตผลโดยชอบแท้แต่ก็มีภิกษุบางเหล่าในที่นี้ได้พยากรณ์อรหัตผลด้วยความสำคัญว่าตนได้บรรลุบ้างสุนัขตะในภิกษุเหล่านั้นภิกษุพวกที่พยากรณ์อรหัตผลโดยชอบแท้นั้นย่อมมีอรหัตผลจริงทีเดียวส่วนในภิกษุพวกที่พยากรณ์อรหัตผลด้วยความสำคัญตนว่าได้บรรลุนั้นตถาคตมีความดำริอย่างนี้ว่าจะแสดงธรรมแก่เธอทั้งหลายสุนัขตะในเรื่องนี้ตถาคตมีความดำริว่าจะแสดงธรรมแก่ภิกษุเหล่านั้นด้วยประการฉะนี้แต่ถ้าในธรรมวินัยนี้มีโมฆะบุรุษบางพวกคิดแต่งปัญหาเข้ามาถามตถาคตข้อที่ตถาคตจะมีความดำริในภิกษุเหล่านั้นในบุคคลนั้นอย่างนี้ว่าจะแสดงธรรมแก่เธอนั้นก็จะเป็นอย่างอื่นไปข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าแต่พระสุคตถ้าอย่างนั้นขณะนี้เป็นการสมควรแล้วที่พระผู้มีพระภาคจะแสดงธรรมภิกษุทั้งหลายได้ฟังต่อจากพระผู้มีพระภาคแล้วจะทรงจำไว้พระเจ้าข้าสุนัขตะถ้าอย่างนั้นเธอจงตั้งใจฟังให้ดีเราจะกล่าวในบัดนี้สุนัขตะกามคุณมี5อย่างอย่างไรเล่า5อย่างคือรูปที่เห็นได้ด้วยตาเสียงที่ฟังได้ด้วยหูกลิ่นที่ดมได้ด้วยจมูกรสที่รู้ได้ด้วยลิ้นโผฏฐัพพะที่สัมผัสได้ด้วยกายอันแต่ละอย่างเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจเป็นที่ยวนตายวนใจให้รักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจนี้แหละคือกามคุณ5อย่างสุนัขตะข้อที่บุคคลบางคนในโลกนี้พึงเป็นผู้น้อมใจไปในโลกามิตรนั้นเป็นฐานะที่มีได้บุคคลผู้น้อมใจไปในโลกามิตรก็ถนัดแต่เรื่องที่เหมาะแก่โลกามิตรเท่านั้นเขาย่อมตรึกตามตรองตามในธรรมอันควรแก่โลกามิตรนั้นคบแต่คนชนิดเดียวกันและถึงความใฝ่ใจกับคนเช่นนั้นแต่เมื่อมีใครพูดเรื่องเกี่ยวกับสมาบัติเขาย่อมไม่สนใจฟังไม่เงี่ยโสดลงสดับไม่ตั้งจิตเพื่อที่จะรู้ทั่วถึง ไม่คบกับคนชนิดนั้นและไม่ถึงความใฝ่ใจกับคนชนิดนั้นเปรียบเหมือนคนที่จากบ้านหรือนิคมของตนไปนานพบบุรุษคนใดคนหนึ่งผู้จากบ้านหรือนิคมนั้นไปใหม่ๆก็ต้องถามบุรุษนั้นถึงเรื่องที่บ้านหรือที่นิคมนั้นมีความเกษมทำมาหากินดีและมีโรคภัยไข้เจ็บน้อยบุรุษที่มาจากเมืองนั้นก็จะบอกเรื่องที่บ้านหรือนิคมนั้นที่มีความเกษมทำมาหากินดีและมีโรคภัยไข้เจ็บน้อยแก่เขานั้นสุนันทะเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรเขาจะพึงสนใจบุรุษนั้นเงี่ยโสดลงฟังตั้งจิตเพื่อที่จะรับรู้คบกับบุรุษนั้นและถึงความใฝ่ใจกับบุรุษนั้นอย่างนั้นหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนั้นต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนพระเจ้าข้าสุนัขตะข้อนี้ก็เป็นฉันนั้นแหละคือข้อที่บุรุษบุคคลบางคนในโลกนี้พึงเป็นผู้น้อมใจไปในเหยื่อของโลกคือโลกามิตรนั่นเป็นฐานะที่จะมีได้คือบุคคลนั้นผู้น้อมใจไปในเหยื่อของโลกถนัดแต่เรื่องที่เหมาะสมแก่โลกามิตรเท่านั้นย่อมตรึกย่อมตรองทำอันควรแก่โลกามิตรคบแต่คนชนิดเดียวกันและถึงความใฝ่ใจกับคนเช่นนั้นแต่เมื่อมีใครพูดเรื่องที่เกี่ยวกับสมาบัติอันไม่หวั่นไหวย่อมไม่สนใจฟังไม่เงี่ยโสดคอยสดับไม่ตั้งจิตเพื่อที่จะรู้ไม่คบกับคนชนิดนั้นและไม่ถึงความใฝ่ใจกับคนชนิดนั้นบุคคลที่เป็นอย่างนี้นั้นพึงทราบเถิดว่าเป็นบุคคลผู้น้อมใจไปในเหยื่อของโลกคือโลกามิตรสุนัขตะแล้วก็ที่บุคคลบางคนในโลกนี้พึงเป็นผู้น้อมใจไปในเรื่องสมาบัติอันไม่หวั่นไหวนั่นเป็นฐานะที่จะมีได้คือบุคคลผู้น้อมใจไปในเรื่องที่ไม่หวั่นไหวคือสมาบัตินั้นถนัดแต่เรื่องที่เหมาะสมแก่สมาบัติเท่านั้นย่อมตรึกย่อมตรองธรรมะอันควรแก่ความเป็นสมาบัติคบแต่คนชนิดเดียวกันและถึงความใฝ่ใจที่จะคบกับคนเช่นนั้นแต่ถ้ามีใครพูดเรื่องที่เกี่ยวกับโลกามิตรคือเหยื่อของโลกเขาย่อมไม่สนใจฟังไม่เงี่ยสวดคอยสดับไม่ตั้งจิตเพื่อที่จะรับรู้ไม่คบกับคนชนิดนั้นและไม่ถึงความใฝ่ใจกับคนชนิดนั้นเปรียบเหมือนใบไม้เหลืองหลุดจากกั้วแล้วไม่อาจเป็นของเขียวสดได้นี้ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อความเกี่ยวข้องไปในโลกามิตรอันเป็นเหยื่อของโลกที่บุรุษผู้น้อมใจไปในอาเนชสมาบัติคือสมาบัติที่ไม่หวั่นไหวพรากแล้วจากความเกี่ยวข้องในเหยื่อของโลกคือโลกามิตรก็แต่ว่าเมื่อบุคคลได้เป็นผู้น้อมใจไปในสมาบัติชนิดที่เหนือกว่าอาเนชสมาบัติคืออากินจัญญายตนะสมาบัติแต่ถ้ามีใครพูดเรื่องที่เกี่ยวกับสมาบัติขั้นก่อนคืออเนชสมาบัติเขาย่อมไม่ฟังไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อที่จะรู้ไม่คบหากับคนชนิดนั้นและไม่ถึงความใฝ่ใจกับคนชนิดนั้นเปรียบเหมือนก้อนศิลาที่แตกออกเป็นสองซีกแล้วย่อมเป็นของเชื่อมกันให้ติดไม่ได้ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันคือเมื่อความเกี่ยวข้องในอาเนชสมาบัติของบุคคลผู้น้อมไปในอากินจัญญายตนะสมาบัติแตกไปแล้วบุคคลที่เป็นอย่างนี้นั้นพึงทราบเถิดว่าเป็นบุคคลผู้น้อมใจไปในอากินจัญญายตนะสมาบัติพรากแล้วจากความเกี่ยวข้องในอาเนชสมาบัติสุนัขตะก็แต่ว่า เมื่อบุคคลน้อมใจไปในสมาบัติขั้นที่เหนือขึ้นไปคือเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติแต่ถ้ามีใครพูดเรื่องเกี่ยวกับสมาบัติที่ก่อนหน้านั้นคืออากินจัญญายตนะสมาบัติเขาก็จะไม่สนใจฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่คบกับคนชนิดนั้นเปรียบเหมือนคนบริโภคโภชนะที่ถูกใจอิ่มหนำแล้วพึงทิ้งเสียสุนัขตะในที่นี้เธอจะมีความเห็นว่าอย่างไรเขาจะมีความปรารถนาในก้อนพัดอย่างนั้นหรือข้อนั้นถามไม่ได้เลยพระเจ้าข้าเพราะว่าก้อนพัดนั้นตนเองจะมีความรู้สึกว่าเป็นเหมือนของปฏิกูลเสียแล้วสุนัขตะข้อนี้ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันคือเมื่อความเกี่ยวข้องในอากินจัญญายตนะสมาบัติอันบุคคลผู้น้อมใจไว้ในสมาบัติขั้นที่เหนือขึ้นไปคือเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติเขาคายได้แล้วบุคคลที่เป็นอย่างนี้พึงทราบเถิดว่าเป็นบุคคลผู้น้อมใจไปในสมาบัติขั้นที่เหนือกว่าคือเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติปรากแล้วจากความเกี่ยวข้องในสมาบัติขั้นที่ต่ำกว่าคืออากินจัญญายตนะสมาบัตินั้นสุนัขตะก็แต่ว่าเมื่อบุคคลเป็นผู้น้อมใจไปในนิพพานโดยชอบข้อนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้คือบุคคลผู้น้อมใจไปในนิพพานโดยชอบทนันแต่เรื่องที่เหมาะสมแก่นิพพานโดยชอบเท่านั้นย่อมตรึกย่อมตรองธรรมะอันควรแก่ความเป็นนิพพานโดยชอบคบแต่คนเช่นเดียวกันและถึงความใฝ่ใจกับคนเช่นเดียวกันแต่ถ้าเมื่อมีใครพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับสมาบัติขั้นก่อนคือเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัตินั้นก็ย่อมไม่สนใจฟังไม่เงียบโสดคอยสดับและไม่ถึงความใส่ใจกับคนเช่นนั้นเปรียบเหมือนตาลยอดด้วนที่ไม่เกิดไม่มีไม่เป็นอีกขึ้นมาได้นี้ฉันใดก็ฉันนั้นเมื่อความเกี่ยวข้องในเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติอันบุคคลผู้น้อมใจไปแล้วในนิพพานโดยชอบตัดขาดแล้วถอนซึ่งรากแล้วไม่ให้มีไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นเหมือนตาลยอดด้วนบุคคลที่เป็นอย่างนี้นั้นพึงทราบเถิดว่าเป็นบุคคลผู้น้อมใจไปแล้วในนิพพานโดยชอบปรากแล้วจากความเกี่ยวข้องในเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัตินั้นสุนัขตะข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือจะมีภิกษุบางรูปในกรณีนี้มีความเข้าใจของตนว่าตัณหานั้นสมณะกล่าวกันว่าเป็นลูกศรโทษอันมีพิษของอวิชชาย่อมงอกงามเพราะอำนาจความกำหนัดด้วยความพอใจคือฉันทะราคะและพยาบาทลูกศรคือตัณหานั้นเราละได้แล้วโทษอันมีพิษของอวิชชาเราก็นำออกไปหมดแล้วเราเป็นผู้น้อมไปแล้วในนิพพานโดยชอบดังนี้แต่เมื่อเธอน้อมไปแล้วในนิพพานโดยชอบอยู่แต่เธอนั้นกลับตามประกอบซึ่งทำอันไม่เป็นที่สบายแก่ผู้น้อมไปแล้วในนิพพานโดยชอบคือกลับไปตามประกอบซึ่งทำอันไม่เป็นที่สบายในการเห็นรูปด้วยตาในการฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกายและรู้สึกถึงธรรมอารมณ์ด้วยใจอันล้วนไม่เป็นที่สบายเมื่อเธอตามประกอบซึ่งธรรมอันไม่เป็นที่สบายเหล่านี้อยู่ราคะย่อมเสียบแทงจิตของเธอเธอผู้มีจิตอันราคะเสียบแทงแล้วย่อมถึงความตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายสุนัขตะเปรียบเหมือนเมื่อบุรุษถูกยิงด้วยลูกศรที่อาบไว้ด้วยยาพิษอย่างแรงกล้ามิตรอมาตย์ญาติสายโลหิตของเขา จึงจัดหาหมอผ่าตัดมารักษาให้หมอได้ใช้ศาสตราชำระปากแผลของเขาแล้วใช้เครื่องตรวจค้นหาลูกศรเมื่อพบลูกศรแล้วก็ถอนออกกำจัดโทษอันเป็นพิษที่ยังมีเชื้อเหลืออยู่จนรู้ว่าไม่มีเชื้อเหลือติดอยู่แล้วหมอจึงกล่าวกับบุคคลนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญลูกศรถูกถอนออกแล้วโทษอันเป็นพิษเรานำออกจนไม่มีเชื้อเหลืออยู่แล้วท่านไม่มีอันตรายแล้วและท่านจะบริโภคอาหารได้ตามสบายแต่อย่าไปกินอาหารชนิดที่ไม่เป็นที่สบายแก่แผลอันจะทำให้แผลอักเสบและจงล้างแผลตามเวลาทายาที่ปากแผลตามเวลาเมื่อท่านล้างแผลตามเวลาทายาที่ปากแผลตามเวลาแล้วอย่าให้หนองและเลือดเระครั่งปากแผลและท่านอย่าเที่ยวตากลมตากแดดอย่าให้ฝุ่นละอองของโสโครกเข้าไปในปากแผลท่านผู้เจริญท่านจงเป็นผู้ระวังรักษาแผลมีเรื่องแผลเป็นเรื่องสำคัญนะดังนี้บุรุษนั้นกลับมีความคิดอย่างนี้ว่าก็หมอถอนลูกศรให้เราเสร็จแล้วโทษอันเป็นพิษหมอก็นำออกจนไม่มีเชื้อเหลืออยู่แล้วเราหมดอันตรายแล้วเขาจึงบริโภคโภชนะที่แสลงเมื่อบริโภคโภชนะที่แสลงแผลก็กำเริบและเขาก็ไม่ชำระปากแผลตามเวลาไม่ทายาที่ปากแผลตามเวลาเมื่อเขาไม่ชำระแผลตามเวลาไม่ทายาที่ปากแผลตามเวลาแล้วน้องและเลือดก็เกลอะกรังปากแผลและเขาก็เที่ยวตากลมตากแดดปล่อยให้ฝุ่นละอองของโสโครกเข้าไปในปากแผลและเขาไม่ระวังรักษาแผลไม่มีแผลเป็นเรื่องสำคัญเขานำโทษพิษอันไม่สะอาดออกไปด้วยการกระทำอันไม่ถูกต้องเหล่านี้แผลจึงมีเชื้อเหลืออยู่แผลก็บวมขึ้นเพราะเหตุทั้งสองนั้นบุรุษนั้นมีแผลบวมแล้วก็ถึงซึ่งความตายบ้างหรือได้รับทุกข์เจียนตายบ้างข้อนี้ฉันใดก็ฉันนั้นคือภิกษุบางรูปสำคัญตนว่าน้อมไปแล้วในนิพพานโดยชอบแต่ประกอบในธรรมอันไม่เป็นที่สบายแก่การน้อมไปในนิพพานโดยชอบราคะก็เสียบแทงจิตของเธอเธอผู้มีจิตอันราคะเสียบแทงแล้วย่อมถึงซึ่งความตายหรือความทุกข์เจียนตายก็ในอริยวินัยนี้ความตายหมายถึงการบอกเลิกคืนสิกขาเวียนไปสู่เพศต่ำแห่งคฤหัสถ์ความทุกข์เจียนตายหมายถึงการต้องอาบัติอันเศร้าหมองอย่างใดอย่างหนึ่งสุนัขตะและข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือจะมีภิกษุบางรูปในกรณีนี้มีความเข้าใจของตนว่าตัณหานั้นสมณะกล่าวกันว่าเป็นลูกศรโทษอันมีพิษของอวิชชาย่อมงอกงามเพราะความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจคือฉันทะราคะและพยาบาทลูกศรคือตัณหานั้นเราละได้แล้วโทษอันมีพิษของอวิชชาเราก็นำออกไปหมดแล้วเราเป็นผู้น้อมไปแล้วในนิพพานโดยชอบดังนี้เมื่อเธอน้อมไปแล้วในนิพพานโดยชอบอยู่เธอก็ไม่ตามประกอบซึ่งธรรมะอันไม่เป็นที่สบายแก่ผู้น้อมไปแล้วในนิพพานโดยชอบคือเธอเป็นผู้ตามประกอบในธรรมอันเป็นที่สบายแก่การน้อมไปในนิพพานโดยชอบคือเธอไม่ตามประกอบซึ่งธรรมอันไม่เป็นที่สบายในการเห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องผลปานด้วยกายรู้สึกธรรมารมณ์ด้วยใจอันล้วนไม่เป็นที่สบายเมื่อเธอไม่ตามประกอบซึ่งธรรมอันไม่เป็นที่สบายเหล่านี้อยู่ราคะก็ไม่เสียบแทงจิตของเธอ ธอผู้มีจิตอันราคะไม่เสียบแทงแล้วก็ย่อมไม่ถึงซึ่งความตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายสุนคตะเปรียบเหมือนเมื่อบุรุษถูกยิงด้วยลูกศรอันอาบไว้ด้วยยาพิษอย่างแรงกล้ามิตรอมาตย์ญาติสายโลหิตของเขาจึงจัดการหาหมอผ่าตัดมารักษาหมอได้ใช้ศาสตราชำระปากแผลของเขาแล้วใช้เครื่องตรวจค้นหาลูกศรพบแล้วก็ถอนลูกศรออกนำออกซึ่งโทษอันเป็นพิษจนรู้ว่าไม่มีชื่อเหลืออยู่แล้วหมอนั้นก็กล่าวกับบุคคลนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญลูกศรถูกถอนออกแล้วโทษอันเป็นพิษเรานำออกจนไม่มีเชื้อเหลืออยู่แล้วท่านหมดอันตรายแล้วและท่านจะบริโภคอาหารได้ตามสบายแต่ท่านอย่าไปกินอาหารชนิดที่ไม่เป็นที่สบายแก่แผลอันจะทำให้แผลอักเสบและจงล้างแผลตามเวลาทายาที่ปากแผลตามเวลาเมื่อท่านล้างแผลตามเวลาทายาที่ปากแผลตามเวลาอย่าให้น้องและเลือดเกลอะกรังปากแผลและท่านจงอย่าเที่ยวตากลมตากแดดแต่ถ้าเมื่อเที่ยวตากลมตากแดดก็อย่าให้ฝุ่นละอองของโสโครกเข้าไปในปากแผลท่านผู้เจริญท่านจงเป็นผู้ระวังรักษาแผลมีเรื่องแผลเป็นเรื่องสำคัญนะดังนี้บุรุษนั้นมีความคิดว่าก็หมอถอนลูกศรให้เราเสร็จแล้วโทษอันเป็นพิษหมอก็นำออกจนไม่มีเชื้อเหลืออยู่แล้วเราหมดอันตรายเขาก็บริโภคโภชนะอันเป็นที่สบายและประพฤติตามที่หมอสั่งทุกประการเขานำโทษพิษอันไม่สะอาดออกไปด้วยการกระทำอันถูกต้องเหล่านี้แผลจึงไม่มีเชื้อเหลืออยู่และงอกขึ้นเต็มเพราะเหตุทั้งสองนั้นเขามีแผลงอกเต็มแล้วมีผิวหนังราบเรียบแล้วก็ไม่ถึงซึ่งความตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายข้อนี้ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันคือข้อที่ภิกษุบางรูปในกรณีนี้สำคัญตนว่าน้อมไปแล้วในนิพพานโดยชอบแล้วไม่ตามประกอบในธรรมอันไม่เป็นที่สบายแก่การน้อมไปในนิพพานโดยชอบราคะก็ไม่เสียบแทงจิตของเธอเธอมีจิตอันราคะไม่เสียบแทงแล้วย่อมไม่ถึงซึ่งความตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายสุนคตะอุปมานี้เราปลูกขึ้นเพื่อให้รู้เนื้อความคือคำว่าแผลเป็นชื่อของอายตนะภายในทั้งหกโทษอันเป็นพิษเป็นชื่อของอวิชชาคำว่าลูกศรเป็นชื่อของตัณหาคำว่าเครื่องตรวจเป็นชื่อของสติคำว่าศาสตราเป็นชื่อของอริยปัญญาและคำว่าหมอผ่าตัดเป็นชื่อของตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะสุนคตะก็ที่ภิกษุนั้นทำความสำรวมในอายตนะอันเป็นที่กระทบหกอย่างรู้ดังนี้ว่าความยึดถือเป็นรากเหง้าแห่งทุกข์จึงเป็นผู้ปราศจากความยึดถือพ้นวิเศษแล้วในธรรมอันเป็นที่สิ้นไปแห่งความยึดถือจะน้อมกายหรือปล่อยจิตไปในความยึดถือนั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เปรียบเหมือนภาชนะมีน้ำดื่มเต็มเปี่ยมถึงพร้อมด้วยสีด้วยกลิ่นและด้วยรสแต่เจือด้วยยาพิษเมื่อมีบุรุษผู้รักชีวิตไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกข์มาถึงในที่นั้นเข้าสุนังคตะเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรบุรุษนั้นจะบึงดื่มน้ำที่เต็มเปี่ยมภาชนะทั้งที่รู้ว่าดื่มเข้าแล้วจะถึงซึ่งความตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายข้อนี้จะเป็นอย่างนั้นหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนี้หาเป็นเช่นนั้นไม่พระเจ้าข้าสุนังคตะก็ ข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันแลคือข้อที่ภิกษุนั้นทำความสำรวมในอายตนะอันเป็นที่กระทบทั้งหกอย่างนี้แล้วและรู้ว่าความยึดถือเป็นรากเหง้าแห่งทุกข์จึงเป็นผู้ปราศจากความยึดถือพ้นวิเศษแล้วในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งความยึดถือจะน้อมกายหรือปล่อยจิตไปในความยึดถือนั้นนั่นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้คือเปรียบเหมือนงูพิษมีพิษร้ายแรงเมื่อบุรุษผู้รักชีวิตไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกข์พึงมาถึงเข้าในที่นั้นสุนัขคาตะเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรบุรุษนั้นจะยื่นมือหรือหัวแม่มือให้แก่งูพิษที่มีพิษร้ายแรงนั้นทั้งที่รู้ว่าถ้าถูกกัดแล้วจะเข้าถึงความตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายอย่างนั้นบ้างหรือหนอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้พระเจ้าข้าสุนัขคาตะข้อนี้ก็ฉันนั้นล่ะคือข้อที่บุคคลทำความสำรวมในอายตนะอันเป็นที่กระทบหกอย่างนั้นและรู้ดังนี้ว่าความยึดถือเป็นรากเหง้าแห่งความทุกข์จึงเป็นผู้ปราศจากความยึดถือผลวิเศษแล้วในธรรมเป็นที่สิ้นแห่งความยึดถือจะน้อมกายหรือปล่อยจิตไปในความยึดถือนั้นนั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระสุนัขคตะผู้ลิชวีบุตรชื่นชมในภาษิตของพระผู้มีพระภาคแลสุนัขคตสูตรจบฟังธรรมคำพุทธะ ติดตามรับฟังธรรมรับรุณช่วงปกิณากะธรรมได้ในโอกาสต่อไป